بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قدب العارفين أمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الثوري القدري رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به في الفصل 33 من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم: وللمسافر إذا صلى الظهر أن يقدم ورد المساء ويفعله بعد صلاة الظهر لمشقة تدركه في التأخير إلى آخره. مام li nga xamne mo aji won ci werd ak ci ponk yi ci wadifa ak ponk yi ci zikru yawm zikru asr jumaat ak ponk yi alhamdullilah jeexal na legi ci bir tamit amna ay masala yo xamantene tamit am solo la yo xamantene tamit indi won nako ak indi ak ñun tamit am nañ ci indi won waye nga xamne mom la fi ñu yam tay manam ci bir jital bi la batay manam legui dafa ñewat ci question werr bi manam xam nga ci werr ci walu jital ci lañu tollom manam dañu nekkon ci walu nit ki buy jital werr ak buy jital wazifa seulement nit ki amna masala yo xamanteni gisoon nañ ko ci walu werde ak wazifa yi ak bu la recce manam bu amé baat bu la recce ak yu mel non lool gisoon nañ ko ci werde bi même manam même bir bi moy top ci wazifa bi bon légui bir bi ni la def su fekkante dañuy werde xamoon lool gisoon nañ né bu may werde ma dem ba ma gis né dafa am ben baat ben bu ma recce lu per bu ma recce comme werde man rek koy def per bu ma recce ci saasi la koy defat la koy dabaxal su fekkentene dama njatt benn mbir wala mataluma manam dama am benn astaghfirullah bu manke wala salat fatiha bu manke fek ma dugg ci la ilaha illallah damay delu ginaaw def ko donc lolu xam nañ ko après suma paré damay def astaghfirullah témé pour tej pour défar ko réparer sumay wëru fo man kessé même mbir mi moy manam même règle bi la top lolu ma rusko man kessé may wëru fo ce qui fait que su fekkentene dama yékal dama koy réparer jabru ci astaghfirullah ah lolou muy témèr témèr astaghfirullah la koy défara la koy réparer mais lolou nonou mom moy su fekkante né manam lolou manam meuf nako gam gam né manam meuf nako nourolé ak liñuy tuddé ci walu sharia ci julli ak liñuy tuddé sujudu sahwi manam ne buma defé ay njumte ci sama bir julli ci lo xamantene manam dama yok ci sama julli suma paré damay sujjot ñaar sujjot ni baala salam cependant fini réparer réparation bo fiñ koy def moy avant may manam buma paré la ilaha illallah témiri exactement fofu la koy defé su fekké na damay wër su dé damay wër fofu fima koy defé moy suma paré jawar fu kamal bu mujju bi donc avant may taxawal dal inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi wala ci lay duggal ci lay réparer lool ci lay duggal réparation bobu parce que leneen li ci dess bokul ci bokul ci ponk werdu bi ci bopam lool dinañ ci ñew inshallah ci kanam mom lay wax amma li nga xamantene suma paré suma su fekkentene nak mbolo lañ ni ma mbir mi meuna recc moy soit ma ñew en retard lol suma ñëwé en retard donc mu yékk ci inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi duma ko ñom wazifa bi ñom man duñ ko wax leg man dama koy wax ce qui veut dire que kon man suma ñëwé en retard manam ñom lolu man duma ko wax mais ñom ñokoy wax man la bay ñu continuer man ma dem reprendre sama fima fima manam me reprendre wazifa bi ci départ bi ba fama yamam légui nak su fekkentene par exemple dama ci xoli wala may wobali wala musaqat wala yenen yu tax am ci bir werde bi non ci bir wosifa bi am ay baat yu mu rëcc bu boba ni may def moy dama len di dama len di jema dab su fekke mën nako dabat manam comme ñu nek salat fatih ni allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala fatih lima ughliqa ma dadu wobali wal khatim lima sabaqa bi rutub su fekke mën nako dabat wal khatim lima sabaqa do dal len di dab ci bir salat fatih bi lolu bax su mu ko mënul nak ma do ko tey ko te ko tey buñ démé bay ñoom ba ci jawar du kamal bu mujju bi buñu waré wax inna allahu malaikatahu yusallu ala nabi ma konté ana lan la manké su fekkenté ni par exemple dama manké ñetti astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa hayyul qayyum ñaari salatu fatih ak ñaari la ilaha illallah damay commencé ci astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa hayyul qayyum ma manké ma def len après ma def yi nga xamanté mom la manké ci salatu fatih suma paré ma def li nga xamné mom la manké ci la ilaha illallah suma paré ma doga def lima manki ci jawharul kamal doga tej ma kon non lay def non lay procéder parce que lolu ci mbolo bi biñu nek mom motax duma mën delu wat ginnaw parce que daño nek ci mbolo lolu da fay nuro exactement comme tay buma raté julli manam ñew fekke li yentibi sallallahu alayhi wasallam waxon ne wa idha ata ahadukumul masjida idha ata ahadukumul masjida wa fala no nako lo xona sax iza ataytumul masjida fa'tuha wa antum bi sakinati wal waqar wala ta'tuha wa antum tas'una wa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu hadith sayna abu hurayra bi radiyallahu anhu mi ngi ci muwatta mi ngi ci sahih yanti bi sallallahu alayhi wasallam ne bo len de dem ci jakar na ngeen dem na ngeen andak dal sakina wal waqar ak wegen bu len di fa dem fekk da ngeen di daw ak yu demé non ak lepp lu ko djégé bo len ñëwé lepp lo len fekk ngeen julli li ci dess ngeen motalé manam ngeen fay amna ci benen riwaya wa ma fatakum faqbu lepp lo xamantene daf leena fat na ngeen ko fay c'est à dire que donc man suma ñëwé raté julli raté ben ñeu fekk imam bi julli rakka ba paré légi man buma ñëwé damay and ak mom bu ci fimu wara waxe assalamu alaykum man duma ko wax manam fimu wara teji julli comme rek buma waron ñëw wazifa ba fiñu wara teji wazifa bi duma ko wax damay demat rattraper niki nonu fi tamit buma démé damay demat rattraper suma démé rattraper buma julli légui na fofu la borom xam xam yi rahmatullah alayhi wuté nak ci ana naka lay rattraper sama julli ak yoy amana bo lolou taxuñu juk mais amana bi ci gëna deugër moy avis bi nga xamne mom la maliki joxe rahmatullah alayhi ci masala bob moy ne damay fay jëf yi ci ordre non na damay fay manam damay yeggalé jëf ji et que rakka et que damay fay wax yi lolou moy lan lolou mom moy tay par exemple su fekkete parce que baatu fa atimu bi lañ wuté manam fa atimu lan lay tek mat motalé len motalé est ce que fay lay tek wala damay continuer lay tek lol mom motax borom xoxo bi rahmatullahi alayhi wute ci masala bobu legui amana bi nga xamne moy masala manam masal bi ci gëna deug moy ne damay fay moy damay motali jëfi fay wax moy lan moy damay japp ne su fekkante ne dama ñew par exemple gey raté rakka bu ñëk bi kon ce qui veut dire que man rakka bi ñëk bi may continuer manam gatal ci gatal masala bi moy est ce que njal benu julli gi mom la fekki man wala feewu julli gi la fekke lol moy masala bi suma jappé ni njal benu julli gi la fekke bu boba comme ni hanafi wa rahmatullah alayhim nga xam tane damay continuer manam duma damay continuer damay reprendre ce qui veut dire que ni manam kon moy mujjeentel julli gi la fekke manam mujjeentul julli gi la fekk e que dama wara fay ndial bi ngi amma shafi'i hanafi kharabi lay rahmatullahi alayhi ñom dañuy fay mujjeentul julli gi man c'est à dire que ñom dañuy continuer julli gi quoi moy dañuy motal ñom dañuy continuer julli gi maliki nak rahmatullah ñom dañuy motali julli te lolu mom moy manam amna ay wax ci seen bir amna wax du ro wax hanafi rahmatullah mais wax bi nga xamne mom moy biñu gëna japp moy biñu faral di appliquer moy ne damay japp ne njaal beenu julli gi manam man sama lima fekke imam bi moy sama njaal beenu julli ce qui veut dire que ni lolu fi mi amé effet fenn la moy fan la wara tok tay fofu lay amé effet légui buguñu won duggu ci masala bob mais ñu ñew ci touti pour mu gëna leer manam tay suma ñewé fekk damay julli dama fekke geebi premier rakka bi nga xamantene comme premier rakka bi mom la raté won mais man suma ñewé fekk imam bi di julli rakka bi ma jikko fekk koku moy sama premier rakka légui imam bi day tok tay ci ñaarelu rakka bi mais man premier rakka la ci man lutax may tok tay parce que damay obligé top imam bi innama ja'ala al-imam li yutamma bihi lolou la yent bi wax sallallahu alayhi wasallam hadithu sayna abu hurairah radiyallahu anhu ak abu ayyub al-ansari ak anas ibn malik radiyallahu anhu ñu ci sahih mi ci sunan yi tamit kon yent bi sallallahu alayhi wasallam ne kon bo len de ñewé fekk imam bi julli mu ne imam dañ ko fay tek lulu pour mu jité légui tay su fekkante na damay ñew taaya dama ñew imam bi taaya man damay and ak mom taaya bu joggé ma jog lu mu def ma def ko mais sama rakka bu jëk bi man bu damay fa atimu bi yent bi wax sallallahu alayhi wasallam na ngeen mortali damay mortali ce qui veut dire que ni damay mortali rakka bi ce qui veut dire que kon ñentelu rakka bi may juk bi julli moy sama ñentelu rakka en réalité mais sauf que damay fay lan wax ji sauf que wax ji lay fay lolu li tax muy am effet fi muy amé effet moy ci tayay tay imagine tay bu don ben rakka la fekke rakka bu ñëk bi ma fekke mom moy ban moy sama rakka bu ñëk ban la fekke man sama rakka bu ñëk moy rakka bu mujju bu mbolo mi bo moy sama bu ñëk légui comme man damay motali jëf yi fay wax yi lool moy lan bu may motali jëf yi moy kon bu ma joggé damay jul rakka bi ci dess moy mu nek sama ñaarelu rakka en réalité moy sama ñaarelu rakka mais bu may fay lan lay fay wax yi mais kon damay taré ci kaw fatha ak sa mais damay tok comme sama ñaarelu rakka la damay tok taré ndax moy sama ñaarelu rakka damay tok taré bu ma jugaté damay defat lan fatih ak sa ci kaw mais moy sama ñettelu rakka ci la né bobu nak duma tok taay parce que ñettelu rakka la né ñentelu rakka bi damay tari ci souf parce que damay fay bima raté won té ñu waxon ko ci souf après ma taay seulement ce qui veut dire que ni man ordre bima top effectivement non la alors que par exemple buñu xolé mazhab hanafiya yi rahmatullah alayhim ñom contraire do wala plutôt shafi'i voilà moy lan moy suma togué damay ñom dañuy continuer rek en réalité ñom dañuy continuer moy lan moy dañ nan manam shafi'i rahmatullah alayhim ak hanabila rahmatullah ñom dañuy continuer buñu démé ba wara taaya manam comme boudé ben rakka lañu fekke comme ko dañ né ñaarélu rakka bi koko dama koy fay manam kon ñom damay delu wat fay lolou mom moy kon ñom ñaarelu rakka bi moy ñaarelu moy sen premier rakka comme ñaarelu rakka biñu wara julli ni moy sen premier rakka parce que dañuy delu wat pour fayat dañuy tari fatiha ak sar ci kaw mais duñu tok tay lutax duñu tok tay parce que moy sen premier rakka mom lañ nekk di fay ñaarelu rakka bi tamit duñu tok ci lañuy dogat dañuy tari fatiha ak sar ci kaw mais dañuy tok mais dañ ci lañuy tok ce qui veut dire que ñom continue manam ñettelu rakka biñ julli mais moy en réalité ñaarelu rakka parce que dañu dem delu wat ginnaw pour dawatal mom lañuy tok tay bax après nak ñu daali juk tari fatiha kessé doga seulement dëng voilà contrairement nak par exemple ak Hanafi rahmatullah alayhim ñom dañuy ñom dañuy delu wat ginnaw rek fay lepp deug ala kulli hal hein voilà ala kulli hal kon li mom moy manam moy tekantal bi ci aju ci walu voilà boudé ki amma li nga xamantene mom moy suñu suñu masala fi mom moy ci wazifa bi tam loolu ben la wazifa bi moy wa comme ay wax kessé la amul jëf ay wax kessé la amul jëf damay delu wat ginnaw rek fay wax yi damay delu wat ginnaw rek fay fay wax yi mu jëf bax légui ci sen ordre biñu nekké la lañ di fayé légui cependant su fekkante né dama rattraper ba paré dama rattraper yima rëcc ba paré amna luma déssé té lolu lu important la parce que comme man dafa am yuma manam wala tay par exemple ñuy wëzifa ñu rëcc lu manam ñun ñëpp ñu mu leer na né dañu joom mbolo lañ ëppal nañu wala wañu nañ su fekkante ne dañu ëppal dañu xam lu ëppal nañ mais dañ koy xam après ñu tej tout de même mu jeex manam amul dénal lu ñu def parce que mbolo lañ alors que bu doon yow kenn nga da ngay def timir astaghfirullah mais bu manké buñ léré ni ah gaay dañu manké lé han salat fatihé dess na ben an légui dañu def salat fatihé rek après mu dal di jeex dan wala kon lool la démé légui nak mu ñew légui kon ñu ñew ci masala yi nga xamantene légui mom mo dess ku wa yoy xet masala lañu def bu waxagul won ci aju ci walu pratique bi ci en tant que tel légui fi mu ne walil musafiri ñel na aju tukki nak manam ci biir jital du batay parce que waxon nañ ci affaireu jital ci jotay bi yeesu walilal hamdu wal minna ci waxon nañ ci jital werr bi ak jital wazifa su fekkante nit ki day julli day def ñaari wazifa manam jital werr ak jital wazifa même masala bi la muna walil musafiri ñel na aju tukki ji za salla bu fekkante dafa julli az-zuhra tisbar am yuqaddimu ci mujital wirdas ma wirdal masayi wirdam ngol wa yaf'alu mu te mu def ko ba'da salati zuhr ginaaw julli takusan ginaaw julli tisbar lima shaqqatu ngir ak khat tudrikuhu bo xamne bu koy dabla fi ta'khir ci yexi gi mais nak khat gi muy tuddu manam mashaqqa la dafa jufandiko mashaqqa mais en realite manam khawful mashaqqa la manam ragal khat la du realité khat bu leer du manam du mashaqqatu muhaqqaqa deug nga du lool manam ak khat go xamantene dafa wirni li la mais moy ragal ko ragal ni comme daf may fekk ci voyage keur yi ak yoy damay ragal ni suma jital lool masala bi moy lan moy su fekkentene nit ki day tukki amna droit xamne day tukki manam mi ngi ci tukki wala ne ngon kat a wirdu ngon gi de bo moytul damay ragal ne ma nek ci ay khat yo xamne dana tax ba duma ko def kon dal buma julle tisbar rek nako def lol la cheikh omar wax radiyallahu anhu te mbo manam am ci wa tariqa bi ñu bari ñu melni tijan ibn baba radiyallahu anhu ñom d'accordu ci ñom dañ lay deul affaire bobu do mënul nek wirdu bi ñu nga xamantene mom lañ mëna jital moy wirdu guddi parce que bobu mom mo am mom lañ mën hein mom lañ mëna manam ngeenel gi nekk ci guddi motax ñu permettre ko mais kanta wirdu ngon gi mbir mi du le non sir hadji mal nak radiyallahu anhu mom tax mu indi ko ci fakhatu tullab na expliquer ni effectivement tidiane ibn baba day radiyallahu anhu waxna li ginnaw bi cheikh omar radiyallahu anhu waxe li mo wax la wala mun lakinna qawlu cheikh lakinna qawlu nako wara sax subhan rabbi lakinna ma qawlu cheikhuna omar tariquna mu'tamadun wa mu'tabar wala manam waye nak waxu suñu serigne bi omar de cheikh omar radhiyallahu anhu ci suñu yoon bi mu'tamad la manam dafa deuguer dañ koy sukkandiko wa mu'tabar dañ koy bayyi xel bu baax wala ndax cheikh omar radhiyallahu anhu reference bu mag la ci tariqa deug wala donte kon manam kon lolou nak manam jarul ñu dugg ci ay speculation par lo yu bari ak yoy gis la bu ñu mëna wuté comme niñ ko gisé ci tariqa bi yeneen xéeti gis la wala yo xamantene nak bokku te gis naam yegul ci degré bi ngiri di wuté tekki wul lolou mais ay mbir la yo xamantene cheikh sirahim tidiane radiyallahu anhu bu ci waxon lu leer nañ lo xamantene ñepp ko xam kon wuté bi du am mais bo gisé wouti yoy di mëna am moy da fekk né masala bi masala bu approximative la xam nga tay bo xolé guddigi bo buñ sétlo kon fir mbir mi moy né wañi julli gi guddigi le fait que ñu permettre la nga jittal ko du ngeenel rek gi nekk ci salatu fatihé ci guddigi motax wala jaamu yalla ci guddigi rek mais aussi c'est parce que bu ci gi souvent nit ñi dañuy faral di am ay xat xat légui nak loolu mom la ak tamit tukki day faral di waral ñuy wañ ñulay woyé falal xéetu jaamu yalla bi mo xam ci julli la mo xam ci werdi bi ni buñu sello day gis ne tukki gi day tax par exemple wëdi fa mbolo wacc la day tax par exemple lan wacc la hadara juma ci mbolo wacc la donc ce qui fait que aussi mom tamit manam bo xolé lolu qaida lu bu deugur la moy ni tukki day waral ak woyé fal ci werdi day tukki day tax ba luma sañul won def ma diko def moy manam lo xamne en temps normal waruma ko won def moy tok ci sama auto du werd ak yu mel non ak ni wosi ba han wala yoyu te pourtant tukki be ko waral kon dañuy gis ne waxu cheikh omar bob radiyallahu anhu dafa deugal au moment où mom kangam la ci tariqa bi nek ci khalifa bu maga bu boba dañu xamne waxam bobu matna bayyi xel sauf que nak wax ji mom waxnako mais askanale wuko sidi muhammadu radhiyallahu anhu buñu sello da ngay gis ne buyu askanale sidi muhammadu radhiyallahu anhu sidi muhammadu radhiyallahu anhu mom neena nangam legui nak ce qui fait que possibilité wu mu nek waxu sidi muhammadu radhiyallahu anhu mi ngi fi mais possibilité wu le fait que mu xamne mbir mi ni lay demé mu wax ko expliquer ko non mi ngi fi parce que tariqa bi tamit amna ay question yo xamantene dañ koy qiyas parce que da ngay xoo gis ne comme que dafa nuro sharia bi day gis ne masala yu bare dañ ko qiyasé fofu lolou matna bayyi xel amna nak ben masala bu ma faté won wax moy te bu mata bayyi xel la moy sikkar moy mbolo ni ñu sikkar nga xamantene ñeneen ki dana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ñeneen benen groupe mo faade le no xule taqa waaw ñoom ñep ci kan lañu mais kenn wëri fu ci waaw no xam nga hadara sax dessa nak ki parce que hadara amul nombre hein mais ki na la ilaha illallah la ilaha illallah ki gaay ñe nopi ba heure bu len nexé ñom ñu doog yëkkit manam ñom ñep en fait ki nañu mais kenn wosifa wu zikkar nañ nak ndax tu ñu yalla wa hein di gaay entraîner gaay di def comme entraîneur yi def nga xamné ci bitt lañuy toll rek daan gaay ay wa hein yeug xam nga lolu aussi il faut faire attention ci lolu maintenant nak nit ki mën na bañ yeki ci batam wax rek ci souf nenu wa mais na wax parce que li baawul nak moy baña wax wa mais boore def comme wax ak seydou sar ge mom mu ñoo mu xadam ñoo seun taala ñoo yé ça va yé ça va mais li baaxul nak mom moy di nopi bu yagg moy wala moy nopi ni wax ji dem dial nga nopi rek non parce que il faut parce que bat ceugam bu lo recc dang ko wara fay ceugam bu lo amé bu lo recc dang ko wara fay kon lan ngay xalat ci ko xamantene mom da nopi gaay gaay wax subhanallah dimu la ila ila rahal qaw yep mu nopi ni ni entraîner gaay ah wala yu demé non té wosifa ben père mu nek ponk la waaw lool moy kibi moy ben loola tax bula ben bat re ci biiru kibi après dang ko wara réparer après dang ko yora fay bogo munul dabat dang koy fay té lool ségam ci ki sekkat wala mu wobali wala yu mel non wala mu tissoli wala yo nga xamantene yilay recc daf la recc parce que lu naturel la ségam koku mom lamuy fay lool lan ngay xalat ci ki nga xamantene mom defuko diutu kanta nak ci nga xamantene mom du wax du manam aussi du yekiti batam ñom bu xadam lolu day waral lolu day waral en fait manam imaginer bu ñepp defon lolu wosifa do am ni wala hadara do am té nit ki loolu lu muy gën di yëkëti batam comme nord la mel en fait comme nord la mel lu muy gën di yëkëti seen bat nga xamantene dañ koy lepp lu ko dégg da koy sédé yow ma kiyamati comme li yantibi sallallahu alayhi wasallam sayyidina abu dharr radiyallahu anhu munako inni ra'aytuka tuhibbul ghanama wal badiya fa idha kunta fi ghanamika aw wa fi aw fi badiyatika fa adhim lis salati fa innahu la yablughu mada sawtika ghanamun wala madarun wala hajarun illa shahida laka yawm al qiyamah hadith bi mi ngi ci muwatta ak ci sahih yenenbi sallalahu alayhi wasallam muné dama gis abu dharr radhiyallahu anhu da nga bëgg ay xam ay gatt ak di nekk ci Allah bi ci so nekkate fofu bu julli jot da ngay noddu noddal même bu dé yow kessé ya féné noddal parce que amul sa baat du joté fenn fo xamanteni mo xam ay animaux lañu gatt lañ wala ay xéer lañ wala ay garab lañ ludul ne dañ la sédel yow ma xiyamati non tamit la mel xantara bi te le fait que si rahmi tidiar rabbi di gis ne gaay bi and nañu engouement ngi and lo day contane waye bu gisé gaay and nañu ben engouement comme exactement tamit bu fekente nit ki day tar day rafé ay wosifa wala habaray tamit c'est pareil yanti bi sallalahu alayhi wasallam bu ñëwé day laaj cheikh sirah tijan la dal niko wa ana diiw mom ko diiw dé sirah tijan la dal diiw dé bu dé dafa am gant mo né amna gant ci sangam ak sangam ci sax no xam nga lolu magna yeen tout sa sam du yitté wo sey bir dila laaj bo absenté waté mu laajat fek yaay nga amna gant yu valable dina la laaj mais bo amul ben gant ñew mom day tay dafa ñewul nak tay dafa ñewul rek tay bi dafa bokku rek ci affaire yeen tout sallallahu alayhi wasallam bu ko laajté ñett yoon do amul excuse bu valable dotu la lajati ngir rot gi ngay rot ci beutum manam manque de considération bi mu amati ci yow yalla ñu yalla sam motax wa na mom da doon nan ataya da doon doga ak xeyna bu dafa japp ni dafa bu finalement motax ñewul xamna dafa xaw son xam nga lolu du valable mais bu ko waxe tamit mu jeex mais bo nga def ñet yoon doon lu la def yalla ñu yalla sam aka bari ñu la jottu yalla ñu yalla sam deug kon masala bi nga xamni mom la cheikh omar radhiyallahu anhu indi won manam pour ñu delu ci wat ci moy ci walu tukki kon lool la manam moy bu fekkete dama wara tukki mën na jittal sama werr dëgg façon yi ñi wax yépp même bu fekkante dañuy indi wuté yi dañuy gis né ay xéeti mbir la yo xamantene bo ci appliquer dañuy gis né application bobu baax parce que bo xolé ñom ñi nga xamantene dañuy wax né masalan duñu wird manam duñu mënuñu jital ci cadre figure bi né damay tukki rek motax mako jital boko sello ñom tamit manam dañu gis ne parce que ki tukki mën na wird ci yoon bi mais bo xolé cheikh omar radhiyallahu anhu daf ni bu fekkante ne yéxal gi day waral ak khat khat kon mom tamit da ko teunk ci mbir mom da ko teunk ci condition bobu lool mom motax du tukki gi kessé moy tax ma jital ko mais il faut que mu nek ko xamantene yaakar na ni quand même né xeyna dina bon bu mako baye ba heure ba mako wara def dina nek ci circonstances yo xamne duma ko man té lolu nonou wala bok dana ma jafé même buma ko mané dana ma jafé té lolu nak haqiqatan bo sétlo manam kon point bu deuguer lay daal mujjé don bo xamanténi day daal mujjé gëna deuguer yenen waxi lolu motax Seydou Hadji Malick radiyallahu anhu daal fofu nak daal soxla expliquer affaire bop né ah né nak waxu Cheikh Omar manam suñu sëriñu Cheikh Omar radiyallahu anhu ci tariqa bi dafa am doole dañ koy sukkandiko ba paré dañ koy bayyi xel non seulement dañ koy bayyi xel dafa am doole mais surtout manam et que wax yi pourtant ci fi ni le indi wax joju moy ni manam kon manam surtout waxam bi ndax quand même bo xolé tukki bi déjà tukki bi dafa wara waña mëna waral ak woyefal mais surtout lan surtout ne buma xalaté ne khat mo ci and légui nak mu dess sumu ko jitalé ba paré gis na ndekaté khat bi amut boba ana nan lay def fofu tamit lén rek mom mo lay mom manam comme werdu nga ba paré fayak du la war ga mais sop lañ nga défar ko ci heure kon même bo xolaté lolou da ngay gis ni waxam ji moy wala wax ju mom manam wax ju deugeru la ci masala bobu legui nak muy ñew ci yeneen mbir manam ci benen parti bo xamantene hakikatan suñu setlo depuis bobu buy wax ci werd bi day wax rek li nga xamantene mom moy li war ponki parce que ñun bu ñuy werd ak wala ñuy wëseufa setlu nañ ni quand même d'ailleurs né dañuy tambalé a'udhu billahi minash shaitani rajim tari fatiha et cetera buñuy jéxal yeen leele ñu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ak inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala buñ jéxalé la ilaha illallah sayyidina muhammad rasul سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله دغ مي يوي دوني اي فونكو تي ويرد دو تي وغ فم دو تي حضر سكي بيدير ك كيب كو خامتاني دا فا ياكمتي ولا bon masala yi ci aju en cas nañ ci ñu mais dal du ponk légui nak lool mom lay jundju fi ci li nga xamantene mom lañuy jëm ni ci cadre yi mu jëm inshallah muna wa yaquluna wa adh-dhakiru aj dhikr ba'd al-faragh ginaw jeexalam manam bu paré min as-salati ti julli ala an-nabi ci yent bi sallallahu alayhi wasallam min al-wird ci mo xam ci wird bi la wal wadhifa su fekkene tan dafa wird wala mu wadhifa ba paré manam muy wërdo wala muy wëzu fa su yexé ci salatu ala nabi manam wala salatu fatihi bi ci wëzu fa bi sallallahu alayhi wasallam na wax subhana ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بعد يونك مرة واحدة ويبن ويقولون واختمت بعد الفراغ قلناه ومجيخذي من المئة تتمير من في الهيللة الهيللة بمو لا إله إلا الله مو خمتي وظيفة ولا تحذأتي ويردلا نوح محمد رسول الله عليه سلام الله مرة واحدة بين وإن شاء الله سكسوبي قال نوح تسخ لي موي ديغن كوم نيغا خامني إن شاء الله دينكو واخ تي كانام من سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله بزيادة تي يوك جيمي تي يوك التسييد اك لوي واني تيانغ مانام اك تيانغال دي فحسن لولو داي موي لي غيرو رافات مانام فحسن مانا فاحسن فهو احسن مانام موي لي غيرو رافات mu yok ci siyara gi Allah kon lol la akana leer tudul tambale fatiha non tambale fatiha ha bude ci la ilaha illallah ci hayla la dañuy manam ci la ci zikru yawmul juma dañuy tamit tambale fatiha ñett astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwal qayyum ñett salatu fatiha buñu démé ba jéxat khadara bi non mais buñu défé lool ba paré après ñu doon wax inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima bamu jéx ñu doga tambal la ilaha illallah wala allah allah wala tambal la ilaha illallah sayyidna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam jexale allah allah legi après so paré suñu jexale nak dañuy recommencer wat tel wat fatiha c'est la seule fois fofu rek lañuy commencer wat tel wat fatiha ci wër bi tel wat fatiha bi ba dootu ñu waxati astaghfirullah wa la ilaha illallah salat fatiha lañuy dem directement suñu paré ñett salat fatiha do wax inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy bamu jeex ba ak boole ko subhan rabbika rabbil izzati bamu jeex bax legi lolu wirdu heure yoyu non su fekenteene damay manam yoyu dañuy taxawayu par exemple fatiha bi day taxawayu masalan liqam ci julli do taxaway par exemple liqam xam nga liqam mën nako bañ def mais def ko dafa fédaliko manam niki nonu yenen yi nga xamanteni ci bir mom lañuy wax yoy day taxaw yenn taxaway yenn ñaan yi ngay mëna ñaan ci julli ak mam duñu ponk dal yi nga xamne duñu ponk té mën nañu fulé na té yoy nga bayilé rek du waral ak fay cependant haqiqatan wa tariqa bi dañu wouti ni nga xamantene non lañ koy defé amul nak né manam kumu neex dal nga defé ko manam ni nga xamantene nonu manam nonu mom mo la gëna djublu moy lan moy daf ci am ño xamantene bo xolé wa keur ci dal ak tamasiri radiyallahu ñun da ngay gis né buñuy parti bi dañuy wax comme ni buñu jéxalé astaghfirullah la ilaha illa allah hayyul qayyum subhanallahi la ilaha illa allah hayyul qayyum amu jéx dañ nan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin doga def salat fatiha bobu amna buñu paré la ilaha illallah la ilaha illallah ba par dal sayyiduna muhammadur rasulullah alayhi salamu allah dal subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ba mu jeex wala bok amna ño xamne dañu tambalé inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi fuñu paré manam fuñu luñu paré rek wax inna allaha ba mu jeex yépp ay façon lañ yo xamantene kenn du ngagne kenn ci benn parce que yépp ño nuru yépp benn lañ au moment où ay mbir la yo xamantene duñu ponk li nga xamantene par contre ñom kenn wuté wu ci kenn du def contrat manam yi du wuté en fait day xam nga ci dafa am xam nga loolu lañ tuddé khilaf nawai manam wouté la bo xamantene xéet la rek ci façon yi la manam mom moy ndax par exemple sumay selmal dama assalamu alaykum wala dama assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum bon bobu sax xeyna mën na bañ ki parce que comme hana bi lay rahmatullah ñom bo waxe benn assalamu alaykum ci ñom julli gi dess na parel ko wa wa mais fo nga def benen bi ci dess te pourtant voilà bon bo masala exemple bi baxul lutax baxul vu que hana déjà hana fi rahmatullah alaykum pour ñom nit ki da ko wara wax mais par exemple tay su ndiapam toje juste avant mu koy wax julle baxna par exemple budé xanafi budé ñeneen ñi ci dess lolu mom c'est sûr que julle baxul budé hana bi lay rahmatullah ñom dañu gëna sévère ñom il faut nga wax ko ñaar yoon sinon su julli gi paré gu kon lolu exemple bobu lolu tax baxul deng mais légui ñu jël exemple taaya ba xam taaya bi ibnu abbas radhiyallahu anhu jangala la mom la shafi'i di def shafi'i taaya bi ibnu abbas jangala yeen mi yeenti bi sallallahu alayhi wasallam jangi ibnu abbas jangi ci yeenti bi la sallallahu alayhi wasallam bu de hanafiyye ak hanabila rahmatullah ñom taaya bi ñi jang bi ñi def moy bi ibnu mas'ud radiyallahu anhu jangale jole ci yentibi sallallahu alayhi wasallam bobu ñom mom lañu def budé malikiyé la rahmatullahi alayhi ñom taya bi sayyidina umar ibnu al-khattab radiyallahu anhu jangale mom lañu def bu nek ñu nek ci mota té mu taxawon ci minbar bi jangale ko amma bu ibnu abbas bi radiyallahu anhu ci sahih muslim mi ngi tamit ci sunan yi non sunan muhammad tirmidhi rahmatullahi alayhi amma hadith bi nga xamne mom moy taya ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mom mi ngi ci ñaari sahihi d'ailleurs lolo tax hanafi ak hanabi rahmatullahi alayhi lolo gëna deugër ci ñom mom mi ngi ci ñaari sahihi imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhi bi ngi ko ëndé rawi bi dañ dama gënt yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci sunan at-tirmidhi rahmatullahi alayhi mu ne dama gënt yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ma laj ko niko waw taya yi ban la ci def ban mu ne ko jëlal bu ibn mas'ud radiyallahu anhu deng imam at-tirmidhi ne mom moy wahu asahhu shay'in fil bab moy li gëna wër ci buntu bi ndax der mom rek mom mo ñew ci ñaar sahay mais maliki rahmatullahi mais bo xolé xana nan shafi'i rahmatullahi di tax ñu préférer bu ibn abbas radiyallahu anhu parce que ibn abbas daf ko tambalé né yenen tibi de sallallahu alayhi wasallam daf ñu doon jangal taya comme nim ñu doon jangale alquran daf ne manam da di waxtaye bo gisse kon ñom motax shafi'i rahmatullahi manam wax joju mu jital motax ñu bayyi xel mbir mu parce que dañu ce qui veut dire que ni mom mokal nako bu baax ba pare parce que comme dañu ñu leen dañ jangal alquran la kon moy wala alors que maliki rahmatullahi lutax ñu tan bu sayyidna umar bi radiyallahu anhu dañ ni ben mom khalifa bu mag la ñaaral moy bimu koy jangale ci kaw minbar bi la da to aljuma la won muy def khutba di jangal gaay taaya lu len yenen ci sansam ni lañ ko jangale won te bimu koy jangale ci kaw minbar bi mbolo ci sahaba yu bari fek nañ ko te kenn waxul ni ko ah non non non du ni donc ce qui veut dire que voilà motax yoyu kenn ku ci nek da nga mais lolu khilaf nawai la manam ñi dañ koy jangé ni ñi jangé ko ne ñi jangé ko ne mais bo xolé yépp jang sukk neeku ci ne ci yentou bi sallallahu alayhi wasallam la joge te nuñu ko jangé rek baxna nuñu taya rek taya ba baxna bu deug waaw kay niki nonu fi tam mbir mi non la démé fi tam mbir mi non la démé khilaf nawai rek moy la su fekkante ne damay def comme ni nga xamné fuma arrêté rek wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bamu jeex baxna sude ci salat fatihah bi rek la ko wax baxna sude subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun la ko kom ni ko cheikh omar radhiyallahu anhu indi ni bax et cetera manam amul ne way yo yeen ni ngeen di def ni no fedu mu fu wosi ko parce que ñom ni ñi def man xawmuko quoi non dede non amul non nga len fek ñuy def mais defal comme ñom Omo hein voilà muno tamit di def fo rew rek bëgg fa imposer mais li la nit ni la di doxale lol man da nek oui da ngay gis ñoo xamantene juste parce que manam air bi ñuy wosi fa bokut ak ñom buñ tam rek non fo duma fa dem wala ñoo ñom diw ñom ñoy seen seri kon man duma fa dem xam nga yoy waxi ci ay yofu chaahan yofu tarde yoy yal nañu yalla sam deng kon lol la manam kon yi yeb mbir mi non la legui kon mom lim wax kon mom moy legui ñu dañuy concentré wu ci mom méthode bi mu wax ci nimu ñuñ koy défé tuddul fatiha bi ci ndial bem gi mais dañ ko ci xamné dañ ko ci bolé lo deug fatiha bi ci ndial bem gi do wax astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah jéxala manam buma paré lol duma wax dara manam ni cheikh omar radi Allah jangale lolou lañuy ci lolou rek lañuy concentré au instant bi ci lolou rek lañuy wax voilà deng voilà ginnaw fatiha kon bu may wosé ba wa a'udhu billahi ginnaw mo defé maqsad bi yeen bi lolou dina ci ñew inshallah ci benen buntu bop buñ ci excel nañ ko gëna yaa leen bo ñewé voilà manam lolou té de façon yéene la rek manam mu yéene voilà ma ngi tok wirdo bi nangam jaamuko yalla et cetera donc أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واو فاتحه بي دنجكاي جوكال امام بسم الله الرحمن الرحيم دنجكاي جوكال الحمد لله رب العالمين كوم نينكو غيسيون تي جولي اك لول جولي فوالا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا مالك يوم الدين مو نيه داو يا مانام فوف امو ريستريكسيون باسكو القران القران كسر de toute façon digënté bi am ci malik yawmiddin ak malik yawmiddin wuté ci borom xoxo yu wuté rahmatullah alayhi bu wuté bu yaatu la yaakar na né tok nan bi mo gën ci côté wu manam di dëgeural rek nan parce que bi ñi ni né non lolu ku xel waru koy def au moment où alquran la bu wacce ci yentibi sallallahu alayhi wasallam kanta ban mo gën ban mo upp doole manam buñ ko doy wax pour rek juste manam suma koy wax sama jaamu yalla ma gëna sentir ak jaamu yalla gu gëna kawé lolu nonu kenn ku ci nekk ci borom ko xam rahmatullah am nañu japp ne malik yawmiddin mo gën am ñu japp ne malik yawmiddin mo gën aman na nak deglek nga jàngé bi mo gën leele nga jàngé bi lolu bo sax amna ay yeneen jàngé ndaw yu du ñaar yoy kessé amna maliki amna maliki amna et cetera voilà ñu gi won nañ ko ci tafsir suratul fatiha bi lolou yaatalon nañ qiraat yi niki nonu njangin bi nga xamantene mom moy par contre ñaar yi ñom ñoy qiraatan sab'iyatan jurom ñaari njangin bi mom moy ñaar yi rek ñoo ci dik malik ak malik maliki yawmiddin amna ñu ne mo gëna fo amna ñu ne maliki yawmiddin mo gëna fo ko xamul yaata nan ko mais ci gattal dal bo ñi wax ne malik yawmiddin mo gëna for ñom dañu japp ne parce que bour bu ne malik xam nga moy bour malik moy ki mom manam détenteur propriétaire possesseur et cetera manam voilà moy malik moy roi bour amna ñu japp ne bour mo upp doole parce que bour bu nek mom la te ku mom ku ne lu bour lolo tax ñu ne bour mo upp doole wa mais ñooñu tamit ñeneen ñi mën nañ leen tontu ni leen yalla mom moy malikul mulki manam mom nguur gi ce qui veut dire que boba malik moy upp doole parce que malik le fait que mu nek malik dafa mom malik yeen dafa mom yeneen yi boole na ci yim mom al mulku bi nga xamne moy nguur gi ci bopam kon boba mom moy upp doole bu boba benen bi ci dess ñene malik mo upp doole parce que waruma def répétition parce que buma né rabbu ak malik dañuy xawa dañuy jige won fa parce que ci malik rabbu ci la bok alors que ci qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas rek mo fa dik ak yoy bu boba lolou tamit ñi ses dañ nan len dedet parce que le fait que may wax né mo né malik ilahin nas ak malikin nas tamit dañuy jige wanto et que rabbu bobu man wa rabbu ila malik ma rabbul nas malik qul rabbul nas malikin nas ilahin nas han yoy yep tamit bo xolé parce que rubu bi yegi dakul nguur gi dakul nguur gi donc batay lolou tamit et puis tamit mo wax rabb ma répéter ko kon bu boba ar-rahman ar-rahim bi tamit bi ma répéter kon manam kon problème du problème répétition ñene ñene non maliki mo upp doole maliki mo upp doole manam ci walu nguur d'ailleurs même ci question nguur gogo rek ñi ci dess dañ ñu le des problèmes de def attention affaire bi jorna xolat parce que meuna nek bour meuna nek bour deuk manam deuk bi mais du lu nek ci deuk bi yep mako mom wa meuna nek nak bour te pourtant lu nek fi yep mom moko fuma genné ak gis lu momo du deuk kon question bi ci kaw lolou kon mom mu upp doole nguur kessé ci sens bobu ñeneen ñi né ala kulli hal bour mom mo upp manam majesté koku mom dara kessé bu boba ñeneen ñi ci dess dañ nañ leen waaw mais d'ailleurs lolou motax sax Malik gëna fo parce que bu fekkenté ni damay wax ak yalla en tant que né mom moy bouru deuk bour ma manam ma tuddé ko bour di jakarlo ak mom di wax comme étant ni sama bour la mo wax ko né sama borom la peut-être que mom moy ëpp yërmu dé ndax le fait que ma jappalé sama borom la manam mo ëpp yërmu dé ci man parce que ku nekk li nga mom dang koy yërum dang koy gëna bëgg gën ko fonk yoy alors que li nga xamné mom nga yilif en tant que bour rek obligé wo manam yeurmande geek yoyu aju gis nga ñu ne len am nañ benen mbir bu upp doole benen mbir mu gëna graw bo xamantene Malik upp nako Malik moy alif bi te yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ni won alquran xaraf benn bu ci nek fukki tiyaba fukki def yu baax la voilà cela dit que même bo xolé angle bobu rek man so don top mbir amana buñ doon wax ne ben mo gëna deugal amana Malik lañuy wax mais buñ xolé yaronnabi sallallahu alayhi wasallam lim upp lim daan jang moy qira moy wa madina moy nafi nonu mo ne nay qana nabi sallallahu alayhi wasallam nafi qira bu dafa upp lim daan jang nafi no qira nafi moy warash ak qalul ñom en fait ñom ñoo bokk ben serigne bi leen jangal moy nafi nafi bobu mo jangal imam malik mais pa bokku tak manam alquran bokku tak nafi bi nga xamantene mom mo moy be ko serigne ci hadith ak moy bi bu siw bokku wa mais par exemple xam nga lolu boko setlo bo guissé manam kon lolu tamit meun nga ni ah comme yenen sallallahu alayhi wasallam be upp lu dal jangal kon peut-être bobo gëna ba mais ala malik man moy wash ñom wash ni qalu yeen sa saam jang mu ci upp loolu moy jang wa madina moy nafi bi qira nafi wa daal ñun mom lañu gënu xam non par exemple suñu zone géographique ba at yu mujju yi mais nak ya a peu près 30 ans ni jëm ni Hafs bi moy commencé dominer dank légui sax légui ñu bari même sans mas bi sax da naka Hafs rek la ni jang yalla ñu yalla sam té pourtant waron nañ di mën di jangal warsh surtout warsh ñu ci insister ci aqalun par exemple dañ ko dañ jang bo xolé sax ñun bu ñëk ba suñu téré bi ci aqalun warsh la nan wala la aqalun mais Hafs mais bi kasse di ñëwé commencé genn ki hein ki yeug yoy gay ñu nga gis ne ñu upp wa arabie saoudite ñeu et cetera di jang mais lool amul solo li am solo moy nang ko jang wa lool mo upp solo tanta nak japp ne comme amna ku ko musson wax kilifa sax la subhan rabbi ne wash moy alquran ndax Hafs néna xawma dafa nuro xawma lan néna anglais ko fa xawma ñoom la nar yi topando ba tax di jagg war sax Hafs nak ay xawma ay dafa bakki bakane ay manam wax wax do xamni dafa yeme lol ma ma koy xol xolay ko manam nakal la kilifa bu tolni di ñewé wax di ñewé di wax ci domaine alcorane manam musiba bu tolu ni mu mu tol gravité bi mo re xawma sax lan la koy tont meru yeme way ki mo koy di woy naar yi ñoko ki rek motax ki anglais les américains lañu top ndok anglais ki motax ñi xamna dañ koy jàngé bakkan mais est ce manam waxe wax lo xamanteni mais dafa genn vraiment amna tamit ñeneen ño xamne nañ way moy imala li ñu imala manam moy di jàng comme waddu wala yawal idha saje moy imala moy e bobu nonu xam nga lool moy qiraat ki warsh non lañu jang dañu am imala non seen jang leele tam nga deg ku xamul danaka dara ci limi wax mu nan way lolu gaay ko créé manam amul ci arab té pourtant amna buntu ci ki ibn malik bu tuddé imala bu muy jang bu ci al-fiyat ibn malik ci nakh seug dañ manam ni muy évoluer ni motax ñu gaay dootu ñu ko utiliser lu bari mais amna te alcorane dafa wacc ci bi lisan arab bi mu gën ci lak arab bu leer bo xamantene ñom amna imala ci jang ñu warsh fasalal ak ko no mën ni jang xéet jang ñepp nak bo mëna jang fatiha bi jang deug nga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin kum ibnu kasir par exemple ñom day jang 'alayhim amna ñeneen ñu jang 'alayhim et cetera mi ñu koy xéet jang lu yuyu alcorane alcorane leen kon bu ma tane fatiha wax astaghfirullah temerion def salat fatihé wala sant alna bi mu mën doon témer yon dama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin après dire la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah témer ne sayyiduna du sayyidana du sayyidina سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله دعني تكفين الله وبركاته يصلون على النبي يا أيها الذين أمن على النبي أم على النبي إيه يتم فهمانكم كم مالكي بمالكي بي بخير جاك الله إن الله وملائكته نجعل الله إن الله وملائكته نجعل الله يا ما نم نجعل القرآن لك أمه القرآن لا بوات بحر بوك قراءة من سبعي باهنا من فين اللي نجيبنيكو جعل ما أك ما نجعل نسيبي ليه دين d'ailleurs ci buntu ki bi lima ci faté won malik bi ak malik bi sama xalam ci won mais dama ko faté wax ci ben moment moy comme li ar-rafi rahmatullah alayhi gentul ar-rafi moy ñaarelu figure bon ñaar ci bir ñett figure yu mak ci mazhab shafi'i la am mazhab shafi'i rahmatullah alayhi dañu am imam bi am ñu tuddé ash-shaykhan ñom nak wouté nañ ak par exemple yeneen xéet mo yeneen mazhab bi nga xamantene talibi direct parce que dafa am xam nga Imam Shafi'i rahmatullah alayhi Rabi' al-Muzani manam ñoo nga xamantene ñom et cetera ñoo nga xamne ñom ñoo toxalon mazhab Shafi'i ci bopam manam ak ñeneen ñu ñew seen ginnaw après ñom Mawardi et cetera ñom Rafi ñom et cetera topal lool manam ñu ñew ci ginnaw ño xamné ay bay haqi sutural bay haqi parce que limu liggé bu reuy la ci def ci mazhab shafi'i d'ailleurs sax mom lañuy wax né kenn rek mom moy ko xamné mom borom mazhabam dina poukéréw dina manam mom mën na taxaw poukéréw ci kanamu borom mazhabam keneen ku dul koko rek borom mazhab bi moy taxaw na xey wax moy ni saay bu do nu man moy al bayhaqi imam al bayhaqi rahmatullahi alayh mom rek mom mo am lool legui après sen ginnaw donc bon et cetera buñ topé lool amna manam rafi'i mom moy ki nga xamné hein bon mom ñom après ginnaw ñom bayhaqi yoy la ñew mais mom par exemple mom ak an-nawawi rahmatullahi alayh ñom ñaar ñoy ñi nga xamantene ñom lañu wax ñaari serigne ci sen mazhab ñom lañu wax ñaari serigne lool moy lan lool moy mazhab bu nek mas'ala bu nek bu ci imam manam tay ñom for nañ sen avis dafa am doore ci mazhab safi ba nga xamne bu imam ash-shafi waxe ben wax ñom ñaar ñu wuté ak mom ñu bokk ñom ñaar ñepp am avis bu wuté ak bi imam shafi am mazhab shafi moy waxu ñaari serigne ar-rafi'i ak an-nawawi sama ko la no lol la seen wax dafa am doole torop day ar-rafi'i bo rahmatullah alayhi dafa dan tari xam nga da dan tari malik yawmiddin mu gënt yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko mais yow lutax do wax malik yawmiddin waxal malik yawmiddin neena muy tari malik yawmiddin bayyi malik yawmiddin legi japp na mo gëna fo parce que yëneenti bi kat wax nako sallallahu alayhi wasallam mu dem ba jëm jamono yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam mu gëndat yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko mais lutax nga bayyi malik yawmiddin mu ne ko yow yaani mo may wax malik yawmiddin muneko waw malik yawmiddin de ko wax tamit muy def suy tari commencer day wax lol tax mazhab shafi di am position bob malik yawmiddin moy rak'a bu jekk bi par exemple benen rak'a bi ñu def malik yawmiddin changement ar rak'a yi dafa amone position bob xatalaa lay deug kon lolou denga lolou tam ben kon werdu bi non la legui ñu ñew wazifa suma ñewé di tambalé a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin amin darinu استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم مامي 30 ما دا دغ في صلاه الفاتحه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم مامي 50 أبرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أبرم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله با سام سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله بأمين أبرم دف جوهرة 12 بما قرأت بها صلاة تعرف صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه تي جوروم نيار جوروم بنل جوهر بي سوب نانتي نيت كي سوبي بوزيشن مانام توك توغين بي گنا رافيت تي توغين بو فكيتو توغوغول توغين بوب موي كوم بو ني جول لا سوب نان گيس نان تامن ني تي جوروم نياريلو جوهر بي sopp nañ ñu lal mbalan buñu tu commencer buñu joggé ci juroom benn bi di dugg ci juroom ñaaral su fekkante ne lal nañ ko ba paré tamit graw manam budé ñëk nañ ko lal mais fiñ koy soppé moy moment bobu bu fekkante ne légui lal nañ ko bien avant pour bañu di après di préoccupé wu di ko lalat ak yoy lool tam ba bu fekkante ne paré né yëkiti loxo pour ñaan manam pour ci djuroom ci fukel bek ñaar ci jawhara bi manam fukel bek ñaar ci jawhara bi sopp nañ ci tamit yekiti loxo pour ñaan après suñ démé ba bi salatan tu'arifuna biha iya inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دادي راي في خركنم في دند après nak yiss moy ñaan pour tek tambala ko ci lu demé nak hadi hadiyatun bi fadlillah minna ilayka ya rasulullah parce que jawhara bi ndax secret jawhara bi ci ziyara bi yang koy amé ci ginnaw bi nga ko paré dal wax hadi hadiyatun fadlillah minna ilayka ya rasulullah yang koy amé fofu dinañ ci ñew ci buñ ci yexé dinañ ci yexé inshallah amna fu mu koy wax mom ci bokkum ci sirru bobu ci ngeenelu yi aju ci tariqa bi dina ko wax légui niki nonu secret niki nonu suñu ak lu demé nek alhamdulillah alladhi hadana li hadha ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah ak yeneen ñaan ñeen fofu inshallah wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin